pora. Jeszcze masz czas. Godzina szósta, ktoś czyta Prusta, ktoś pieśń na ustach ma. Godzina szósta, ulica pusta, szminki na szklance ślad. W szóstej godzinie kara cię minie i nie zadzwoni dzwon. W szóstej godzinie nawet rynie drzemią daleko stąd. Szósta godzina, rym do pianina. Szósta godzina. Masz jeszcze czas. Stoję w oknie i ziewam, a jak skończę, zaśpiewam tę, co w duszy dziś gra mi, wstrętną pieśń nad pieśniami, nudną, trudną, marudną, tę piosenkę paskudną. To paskudna piosenka, jak obłudna panienka, makabrycznie poczwarna, wampirycznie koszmarna, przepaskudna piosenka. Gdy się z okna wychylić, wszędzie zgraje debili, ciągną z nimi na rynek stada wstrętnych blondynek, gna ich prędzej, wciąż prędzej. Podła żądza pieniędzy, niemoralna piosenka, a nachalna, pokrętna, ach, przebrzydła, okropna, bije skrzydłem w me okna, przepaskudna piosenka. Tak mnie dręczy i męczy, wręcz mi swe stręczy ta piosenka nachalna, ta piosenka fatalna, ta piosenka bezwstydna, ta piosenka ohydna, przepaskudna piosenka. Taki dzień dzisiaj trudno, że piosenkę paskudną w kółko nucić dziś muszę, bo mi wgryzła się w duszę, chociaż tak między nami, ja ją lubię pasjami. Tę paskudną piosenkę, jak przedsudną panienkę, choć nieładnie mnie gubi, jak szkarady nie lubić przepaskudnej piosenki. Niech mnie dręczy i jęczy, dźwięki wdzięcznie mi stręczy ta piosenka paskudna, ta piosenka przecudna, piosenka prześliczna, makabrycznie liryczna, przepaskudna. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

bo samotnym być tak źle. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdy ruszyć chcesz w najdalszą z dróg, tam gdzie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić koło wrót.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niczym fałszywy komunikat, niewiarygodnie mnie dopadasz, jak nieprawdziwa informacja, powracasz od sąsiada. Jakbyś nie rzucała cienia i miałaś nawet jakieś plany, ale nie były to marzenia. Marzenia wszędzie jesteśmy niezupełnie, wszystko robimy nie do końca. Nocą nie słychać rytmu serca, we dnie blakniemy w blasku słońca. Nie ma nas na żadnym rogu ulic w mieście. Nie ma nas w tamtym kościółku na przedmieściu. Nie ma nas na żadnej łapce w parkach świata. Jasna noc, na niebie pełny księżyc, szwendacz mnie męczy, więc deptuję mrok. Ulic sieć złapała mnie jak rybę, to krokami płynę przez miasta zły sen. Nagle ktoś swój z moim krokiem łączy, spoglądam w oczy i jeży mi się włos. Piękny sen, nie przyśniłby się piękniej, widok jej ogarnął mnie. Kobieta ze snów, bez dystansu słów, splatamy usta. Kobieta jak cud, dalej nie wiem, nie ma mnie. Radka na księżycu, posrebrzany świat, anioł niesie nas. Radka jedna w życiu, księżycowy smak, nie znajdzie nas świt, nie liczy się nic, połączył nas rytm księżycowy. brzydcowa barwa krwi. Błąkam się, w dzień sypiam, jadam w nocy. Serce i oczy szukają wciąż jej. Tylko raz by to mogło się przydarzyć, by tylko raz zabić się można aż tak. Zatem blask jej oczu i te usta, nasza rozpusta i księżyca smak. Piękny sen, nie przyśniłby się piękniej widok jej, wspomnienia rwie. Kobieta ze snu, bez dystansu słów splatamy usta. Kobieta jak cud, dalej nie wiem, nie ma mnie. Radka na księżycu, posebrzany świat, anioł niesie raz. Radka jedna w życiu, z wampirzycą bal. Księżycowy smak, nie znajdzie nas świt. Nie liczy się nic, połączył nas rytm księżycowy. Nowa księżycowa barwa krwi. Radka na księżycu, posrebrzany świat, anioł niesie nas. Radka jedna w życiu, z wampirzycą bal. Księżycowy smak, nie znajdzie nas świt. Nie liczy się nic, połączył nas rytm księżycowy. Nowa księżycowa barwa krwi. Yeah! Tutaj gwar wrogi świata. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To you, I'm here at your door.